سورہ مریم آیت نمبر 41. گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ تھا، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت وہی تھی جو دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کہلوانے کو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے ہو، لیکن ان کی تعلیمات ان تمام کی تمام کو بھولے ہوئے ہو، اس کا خلاف کر رہے ہو۔ آؤ تمہیں بتلائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا کیا عقیدہ، کیا نظریہ تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ پڑھ سنائیے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، بے شک وہ سچے نبی تھے، بہت زیادہ سچے تھے۔ اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جب کہا انہوں نے اپنے مشرک باپ آدر کو، اے ابا جان، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ فائدہ دیتے ہیں تمہیں کچھ بھی؟ عبادت تو اس کی جاتی ہے جو سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو اور فائدہ بھی دو۔ یہ نہ سنے، نہ دیکھے، نہ فائدہ دیں، صرف ایک ذہن کے اندر غلط نظریہ بٹھایا ہوا کہ یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، حالانکہ نہ سنیں، نہ وہ دیکھیں، نہ کچھ دیں، بس ایک باطل ذہن میں تصور ہے کہ یہ ایسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جب کہا انہوں نے، اے ابا جان، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ فائدہ دیتے ہیں یا آپ کو کچھ بھی؟ شیئا نکرا، معمولی سا بھی، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان، آ چکا ہے میرے پاس علم میں سے، ما لم یأتک، جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری پیروی کیجیے، میں دکھلاؤں گا آپ کو سیدھی راہ، سیدھا راستہ۔ یہ نہ کہے کہ میں بڑا ہوں تو میں زیادہ سمجھدار ہوں، یہ کل کا بچہ ہے اور میں اس کی پیروی کروں، اس میں چھوٹی بڑی عمر کو نہیں دیکھا جاتا، چھوٹے بڑے قد کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں دیکھا جاتا کہ معرفت الہی کس کے پاس ہے۔ مجھے اللہ تعالی نے اپنی معرفت عطا کی ہے، اپنا تعارف کروایا ہے اور زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سمجھائے ہیں، اس لیے تو نے میری پیروی کرنی ہوگی۔ اس لیے جس کے پاس علم ہے، وہ عمر میں چھوٹا ہے، رنگ میں کیسا ہے، قد میں کیسا ہے، پیروی اسی کی ہوگی۔ آپ دیکھتے نہیں 15-16 سال کا بچہ جو ہے، نوجوان جو ہے، وہ ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو 70-70 سال کے بوڑھے جو ہیں فارم میں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تراویوں میں آپ دیکھ رہے ہیں 10-12 سال کے بچے، وہ بچہ آگے ہوتا ہے اور پیچھے سفید داڑھیوں والے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ علم ہے، جس کو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم جس کے سینے میں آ گیا، بس وہ امام اور پیشوا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، نہ عبادت کر شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو ہے ہی رحمان کا نافرمان، عصیا عاصیان کے معنی میں نافرمانی کرنے والا۔ شیطان کی عبادت سے مراد اس کی پیروی، اس کی اطاعت کرنا۔ تو جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں، شرک ہے، کفر ہے، باقی بدعات رسومات ہیں، یہ تمام کے تمام شیطان سے اکسانے پر، اس کی امادہ کرنے پر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کر، ورنہ جو بھی شیطان کے وجود کا قائل ہے اس نے کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں کی۔ جو بھی مانتے ہیں کہ شیطان واقعی کوئی مخلوق ہے، وہ اس کا کوئی اس کا ایک تصور ہے، وہ ایک مخلوق ہے، وہ ایسی ایسی ہے، اس نے کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں کی۔ شیطان کو ہمیشہ ہر ایک نے برا ہی سمجھا۔ تو اس کی عبادت کرنے سے مراد اس کی اطاعت کرنا، اس کے کہے چلنا، اور وہ شیطان ہمیشہ غلط کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ یہ کہ چھو لے آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب، فتکون للشیطان ولیا، بس ہو جائے تو شیطان کا ساتھی، اس کا دوست اور اس کا ساتھی بن جائے۔ حالانکہ باپ مشرک ہے، صرف مشرک نہیں بلکہ مشرکوں کا پوپ ہے سب سے بڑا، تو اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیسا پیارا ہے، یہ اے ابا جان، یا اباتے، یا اباتے، اس لیے سمجھانے کا انداز ہے وہ ہمیشہ نرم ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح بڑا ہے، باپ ہے، چچا تایا ہے، بڑا جو ہے اس کا ادب احترام، اس کا عقیدہ اپنے ساتھ، لیکن اس کو اکھڑے انداز میں، کھروے انداز میں نہیں، بڑے پیار اور محبت سے بیان کرنا چاہیے۔ یہ سوال ہے کہ انہ کان صدیق نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا، اور حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے، وہ روایت کیسی ہے؟ یہ پہلے بھی سوال آیا تھا، لیکن میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ آگے وہ واقعہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس کے اندر وہ ان کا واقعہ ہے۔ تو اختصار سے یہی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ پہلا تو یہ تھا کہ ان کا کہنا کہ اس بڑے نے کیا ہے، یہ اصل میں ان کے لیے استہزاء تھا، یہ ایسے ہی ایک ایسے بے جان چیز کو کہا جائے کہ آدمی رو رہا ہو، بچہ رو رہا ہو، تو پوچھا جائے کس نے مارا، کہہ دیں اس کو کتاب نے مارا ہے، اس کو پین نے مارا ہے، یہ استہزاء تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استہزاء کیا تھا کہ ان کو یہ بڑے نے مارا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو پوچھ لو۔ تو اسی طرح باقی جو دو ہیں تو حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھے، بظاہر ایک ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے واقعے کے خلاف بات کہی۔ تو جتنا کوئی مقرب ہو، مقرب کی معمولی سی لفظش جو ہے وہ بھی قابل گرفت ہوتی ہے، تو بظاہر میں جو لفظ معمولی سا ظاہر کے خلاف بولا گیا، اس کے اعتبار سے روایت کے اندر اس کا لفظ کذب آتا ہے، اور کذب کا معنی ہر جگہ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر کے خلاف بات کہہ دینا۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی بیمار ہو گئے، تو آپ نے اس کو کہا کہ اس کو شہد پلاؤ، شہد پلائے گا تو اس کے پیچس اس کی بیماری اور بڑھ گئی۔ اس کے بھائی نے آ کر شکایت کی، تو آپ نے کہا کہ اور شہد پلاؤ، بار بار پلاتے رہے تو یہ زیادہ اس کی بیماری اور بڑھ گئی۔ جب تیسری بار پلایا گیا پھر اس کی بیماری ٹھیک ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا تھا، اللہ کی کلام سچی تھی۔ جھوٹے کا مطلب اس کے پیٹ نے جھوٹ بول دیا تھا، مطلب کہ اس کا پیٹ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اصلاح کی قابل ہو، بلکہ اس کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے تھے پہلے ان کو خارج کیا گیا، پھر اس کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس لیے کذب کا لفظ صرف جھوٹ پر نہیں بولا جاتا، بلکہ جو زہری بات طور پر سمجھ چیز آ رہی ہے اس کے خلاف ہو، تو اس پر بھی یہ کذب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پوری تفصیل جو ہے یہ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آ رہا ہے، تو ہم بتلائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز، آگے باپ کا انداز دیکھیں مشرک باپ کا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کہنے لگا کیا تو اعراض کرتا ہے ہمارے الہوں میرے الہوں سے اے ابراہیم. لئلم تن سہل ارجمن کا, اگر نہ باز آیا تم تو میں رجم کر دوں گا تجھے. وحجرنی ملیا, اور چھوڑ دے مجھ کو لمبی مدت. اگر تم باز نہ آیا تو بیٹا ٹھیک ہے, بیٹا ہے, بڑی پیار محبت سے تجھے پالا ہے سنبھالا ہے, لیکن یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے الہوں کی توہین کرے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی ہے. چلو یہ کہا کہ تمام کچھ اللہ کرتا, تو مشرق کو یہی توہین معلوم ہوتی ہے. میں تجھے مار مار کر رجم کر دوں گا. وحجرنی ملیہ, چھوڑ دا مجھے, لمبا عرصہ میرے سامنے نہیں آنا. ملیہ کا دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ صحیح سلامت ہو. کیا مطلب؟ مجھے صحیح سلامت اسی حالت میں چھوڑ کر چلا جا, ورنہ تجھے مار مار کر تیری ہڈیاں توڑ مروڑ دوں گا. چھوڑ کر چلا جا. قال السلام علیکا, کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام ہو تجھ پر, مفارقت کا سلام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہ وہ سلام تھا. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي, عنقریب استغفار کروں گا میں آپ تیرے لیے اپنے رب سے. اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا, بے شک وہ میرے ساتھ نرمی کرنے والا ہے. تو یہ اس وقت جب ممانت نازل نہیں ہوئی تھی, مشرکوں کے استغفار کے لیے ممانت کا حکم نہیں تھا, یہ اس وقت انہوں نے کہا میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا. وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَدُوا رَبِّي, علیحدہ ہو تم سے بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. وَعَدُوا رَبِّي, اور پکار تم صرف اپنے رب ہی کو. عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَائِ رَبِّي شَقِيًّا, قریب ہے کہ نہیں ہوں گا میں اپنے رب کو پکار کر محروم. میں اپنے رب کو پکار کر دعا سے محروم ہی ہوں گا, ضرور میری دعا کو سنے گا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله, جب علیحدہ ہو گئے وہ ان سے مشرکوں سے بھی اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا, جب اللہ کی خاطر تمام کو چھوڑ دیا تو پھر ہم نے سے کیا کچھ عطا کیا. وحبنا له اسحاق ویعقوب, عطا کیا ہم نے بھی ان کو بیٹا اسحاق بھی اور پوتا یعقوب بھی. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, اور ہر ایک کو نبی بھی بنا دیا. وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور عطا کیا ہم نے ان کو یعنی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو رحمتیں, نبوت کے علاوہ اور بھی کئی نعمتیں عطا کی. ان کی نسل میں نبوت کو جاری و ساری کر دیا, دنیاوی انعامات بھی سے بھی نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور بنائی ان کے لیے سچی زبان بلند. لسان صدقٍ, یہ موصوف لسان مضاف, صدقٍ مضاف علیہ, مضاف مضاف علیہ ملک موصوف, اور علی نسی صفت سے بلند سچی زبان ان کی بنائی. مراد ان کا ذکر خیر ہمیشہ زبانوں پر اچھے انداز سے ہوتا ہی رہے گا. کوئی بھی فرق, مذہب ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, مسلمان ہے, پھر ان کے آگے جتنے بھی گروہ ہیں, تو تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا ذکر خیر کرتے ہی رہے ہیں, اور ہر ایک اپنی نسبت انہی کی طرف کرنے کو شرف سمجھتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا, تذکرہ کیجئے کتاب میں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی, بے شک وہ مخلص خالص کیے ہوئے تھے اور رسول نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, اور آواز دی ہم نے اس کو طور پہاڑ کی دائیں جانب. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور قریب کیا ہم نے ان کو سرگوشی میں. جب یہ مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے اس وقت راستے میں, اس وقت کا واقعہ ہے, پوری تفصیل جو آگے سورہ طٰہٰ کے اندر آ رہی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور عطا کیا ہم نے ان کو اپنے رحم سے ان کا بھائی ہارون بھی، ہارون نبی۔ ہارون علیہ السلام 3 سال عمر میں چھوٹے تھے لیکن نبوت ان کو بعد میں ملی تھی۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور تذکرہ کر دیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی، انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ بھی سچے وعدے والے تھے، وکان رسولا نبیا، اور رسول نبی تھے، وکان یعمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، تھے وہ حکم کیا کرتے اپنے اہل کو، خاندان کو، نماز اور زکات کا، وکان عند ربہ مرضیا، اور تھے وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ جو بھی نماز اور زکات بنیادی ارکان خود ادا کرے اور آگے حکم دے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہی ہوا کرتا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ سنا دیجیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچ بولنے والے تھے اور نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا ہم نے ان کا مرتبہ بہت ہی، بہت اونچا مرتبہ ان کا کیا۔ مسلم صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے معراج کی رات 4th آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، یعنی ان کا مرتبہ جو ہے 4th آسمان پر ملاقات کی بلند مرتبہ، اور یا اس اعتبار سے کہ دنیا کے اندر نبوت دے کر ان کو عظیم مرتبہ اور مقام دیا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی یہ ہوئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام یا ان کے دادا کے، ان کے والد کے یہ دادا تھے، خود حضرت نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے یہ دادا تھے۔ جی ہاں جی، کیونکہ در وہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے تھے نا، اس لیے ان سے یہ ذکر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا الگ تذکرہ کیا۔ پھر وہ الگ دوسری بیوی سے تھے، یہ الگ بیوی سے، اور دونوں کی ولادت کے اندر درمیان فاصلہ تھا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بعض اسرائیلی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اسی طرح ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھایا گیا، تو یہ اشارہ اسی کی طرف ہے، ورفعنا مکانا علیا، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو زندہ آسمانوں پر اٹھانے کی کوئی دلیل جو ہے یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہے، اور کسی کی واضح دلیل ہونی چاہیے۔ اسرائیلی روایات جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، نہیں مطابقت ایک یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے ان کا بلند مرتبہ دیا، تو بلند مرتبہ یہ تو تھوڑا ہے کہ ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، ہاں نیچے میں کیا تیسری چوتھی منزل تو چڑھا کے بٹھا دیتا، یہ تو نہیں کہ ان کی منزل یا 4-5 منزلہ کا مکان تھا وہاں ان کو بٹھایا ہم نے، تو یہ اونچے مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ زندہ آسمانوں پر اٹھانا یہ اس کی کوئی نس ہونی چاہیے، اس کے لیے ایسی کوئی دلیل جو ہے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو کتاب و سننے سے، کہ یہ خاص عام واقعہ نہیں بہت اہم واقعہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اور ان کی کتاب و سنت میں بہت سے دلائل ہیں۔ پھر ان کو اٹھائے جانے کا مقصد، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کا تو مقصد ہے، پھر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا یہ تمام کچھ ہے، لیکن ان کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعامات کیے، من النبیین، انبیاء میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، وممن حملنا مع نوح، اور ان کی اولاد میں سے بھی جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، من ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، ممن ہدینا ان میں سے بھی جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا اور چن لیا ہم نے ان کو، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن جب پڑھی جاتی ان پر رحمان کی آیات، خروا سجدا وبکیا گر پڑتے ہیں سجدہ کرنے والے اور رونے والے، سجدن ساجد کی جمع اور بکیا باقی کی جمع، جب رحمان کی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سنی انسنی نہیں کرتے بلکہ بڑی توجہ اور انہماک سے سنتے ہیں اور سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور آہوزاریاں کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ رحمان کے بندوں کی اوصاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر، اس کی کلام کو سن کر وہ سجدے میں گرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاریاں کرنا اور عاجزی انکساری کرنا. وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، پس جانشین بنے ان کے بعد برے جانشین جنہوں نے ضائع کر دیا نماز کو اور پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا ان قریب وہ ملیں گے غی کو، جہنم کی وادی غی کو ملیں گے، وہاں پہنچیں گے. غیاً جہنم کی ایک وادی ہے جہاں جہنمی لوگوں کا پی پر خون جمع ہوتا ہے، تو اس کو غی کہتے ہیں، یا غیب جو ہے مطلق برے گمراہی کو بھی کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ شہوات کے پیچھے لگے جس کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چل نکلے، تو نماز کو چھوڑنا یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. جب تک نماز کی اقامت ہے تو نماز برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، جب اس کو چھوڑ دیا پھر انسان ایسا ایسا گمراہی کی طرف ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ سجدہ تلاوت جو ہے یہ لازم تو نہیں ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری وہ کیفیت ذرا ایسی ہے آگے پیچھے بیٹھنے کی، تو اس لیے اس کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب رحمان کے بندوں کا یہ خوبی اور وصف ہے کہ جب بھی یہ آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں، کہ ہمیں سننے اور پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اب ہم بھی رحمان کے بندوں کے اندر اپنے آپ کو شریک کریں اور انہی والا طریقہ اپنائیں کہ ہم بھی سجدے میں گر پڑیں. خالفہ لام متحرک ہو تو اس کا معنی تھا اچھے جانشین، اگر لام ساکن ہو خلف اس کا معنی ہوتا برے جانشین، تو مطلب ان کے بعد ایسے جانشین آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، اور نماز کو ضائع کرنا یہ سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے گمراہی کی طرف جانے کی، اس لیے نماز کی جتنی تاکید ہے اور دن کے اندر پانچ مرتبہ، یہ اسی لیے ہے انسان کو انسان کے ہدایت پر رہے اور برے کاموں سے بچا رہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا نہ ظلم کیا جائے گا کچھ بھی ذرہ برابر بھی. جنات عدن التی وعد الرحمن رحمان عباده بالغیب، وہ جنت پیچھے والے جنت سے بدل، جنات ہمیشگی کے جس کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے، بالغیب بغیر دیکھے، بندوں نے دیکھا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے وعدوں پر ایمان ہے. انہ کان وعدہ ماتیا، بشک شان یہ ہے تو اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. ماتیا اسمتا ماتون اسم مفعول ہے لیکن اسم فاعل کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اسم مفعول کا لیکن اسم فاعل کے معنی میں ہے. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہ سنیں گے اس جنت کے اندر کوئی بیہودہ بات مگر سلام ہی سلام. سلامن مفعول مطلق فعل محذوف کا، الا یسمعون سلاما سنیں گے اس کے اندر سلام ہی سنیں گے. فرشتے آ رہے وہ بھی سلام، بار بار حور و غلمان آ رہے وہ بھی سلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی سلامتی کے چاروں طرف سے ان کو یہ آوازیں آئیں گی. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق ہوگا وہاں صبح و شام، صبح و شام، یہ ایک محاورہ ہے یعنی ہمیشہ ہی، یہ نہیں کہ دوپہر کو بھوکے بیٹھے رہیں گے، مطلب کہ ہما وقت جب چاہیں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہے جس کا وارث بنا دے گے ہم اپنے بندوں کو۔ تو وارث کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ملکیت، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کی ملکیت میں دے دیں گے، وارث بنا دیں گے اپنے بندوں کو جو بھی تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ وحی لے کر آتے ہیں، اسے زیادہ مرتبہ آیا کریں، میں انتظار میں، زیادہ مجھے شوق اور ذوق ہوتا ہے آپ سے ملا جائے، آپ نئے احکام لے کر آئیں اور احکام کو سنا جائے، آگے پہنچایا جائے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہمیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں ہم اسی وقت آ جاتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، نہیں ہم اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے اور جو ان کے درمیان، جو کچھ تمام وہ جانتا ہے کہ کس کب اس نے حکم بھیجنا ہے، کب نازل کرنا ہے۔ فَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے نازل کرنا، اس لیے میں دیر سے آتا ہوں، اس کو پتا ہے کون سا حکم بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت فوراً حاضر ہو جاتا ہوں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب آسمان و زمینوں کا، جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا بھی درمیان میں خلاق اندر جو کچھ ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور جو ہے پرندے ہیں، جو کچھ اڑ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، بس اسی کی عبادت کیجئے، واستبق لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر دوام کیجئے۔ صبر کرنے سے مراد اپنے آپ کو جما لینا، اس کی عبادت پر اپنے آپ کو ٹھہرا لیجئے، بس دائیں بائیں اور کہیں نہیں ہٹ جانا۔ حل تعلم لہ سمیا، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام، کیا تو اللہ کا بھی کوئی ہم نام، اور بھی کوئی اللہ ہے کائنات میں، اور بھی کوئی رحمان ہے، کوئی رحیم ہے، تو جب اس کا کوئی ہم نام نہیں تو ہم کام کون ہوگا؟ جب اس کے نام جیسا کسی کا نام نہیں تو اس کی صفتوں اور کاموں جیسے کام کس کے ہوں گے؟ جب اس کے نام اور کام جیسا کوئی نہیں تو عبادت کیوں غیروں کی؟ پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا، البتہ میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے، مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جاؤں گا؟ آئذا میں حمزہ استفہام برائے انکار، ما زائدہ، کیا جب میں مر جاؤں گا تو میں نکالا جاؤں گا زندہ؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ نہیں ہے یاد انسان کو کہ بے شک پیدا کیا ہم نے اس کو اس سے پہلے، اب جو اس کا وجود ہے اس سے پہلے اور نہ تھا یہ کچھ بھی، پہلے اس کا وجود ہی نہ تھا، ہر ایک دیکھے 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال پہلے ہمارا وجود تھا نہیں، تھا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، تو جب اب تو تمام ہمارا مٹیریل اللہ کے سامنے ہے، شکل و صورت سامنے ہے، تمام کچھ ہے، اب دوبارہ بنانا اس کے لیے مشکل ہے، وہ ہمیشہ چیز پہلی دفعہ بنانی مشکل ہوتی ہے نا۔ جس آدمی پہلے چیز ایجاد کر لی ہے، بنا لی ہے، تو کھول کر اس کو دوبارہ جوڑنے اس کے لیے مشکل ہے۔ جس نے پہلی دفعہ یہ گھڑی بنائی ہے تو یہ اس کا کمال، اس نے کتنے کیسے عجیب و غریب سوچ کر بنا لی، تو اب تو ہر ایک اس کو بنا رہے ہیں، اس لیے پہلی دفعہ کام بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اس کی نقل لگا لینا یا اسی کو کھول کر دوبارہ جوڑ لینا یہ تو کوئی مشکل نہیں۔ جب ہم نے ہر انسان کو پہلے پہلے بغیر نمونے کے، بغیر ڈیزائن کے، بغیر اس کے مٹیریل کے ہم نے بنا دیا، اب یہ تمام کچھ اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، دوبارہ اس کو جوڑنا کوئی مشکل ہے نہیں۔ یا نہیں یاد انسان کو کہ ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے، وہ نہیں تھا، وہ کچھ بھی، کوئی شے بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تیرے رب کی قسم ضرور اکٹھا کریں گے ہم ان کو بھی اور تمام شیطانوں کو بھی۔ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، پھر حاضر کریں گے ہم ان کو جہنم کے گردا گرد گھٹنوں کے بل، شیطان کو اور اس کے متابعین کو، تمام سے تمام کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بال ہم جمع کریں گے. جسیا اسمت جسوبن، یہ جاسم کی جمع، گھٹنوں کے بال یہ ایک مجرموں کی کیفیت ہوتی ہے جو عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں. جو عادی قسم کے مجرم ہوتے ہیں ان کو عدالت میں کھڑے کر کے یا کسی اور کیفیت میں نہیں بٹھایا جاتا، یا ان سے یہ بیانات نہیں لیے جاتے، بلکہ اس کو گھٹنوں کے بال ایک ان کی نظریں نیچے جھکائی ہوتی ہیں، گردن نیچے ہوتی ہے، اور گھٹنوں کے بال بٹھا کر اس کیفیت میں ان سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ بھی جہنم کے ارد گرد اسی طرح اکٹھے کیے ہوئے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن إثيا، پھر نکالیں گے ہم ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے، کون سا ان میں سے زیادہ سخت تھا رحمان پر سرکشی اور بغاوت کے اعتبار سے. پھر ہر گروہ میں سے جو بڑے باغی قسم کے تھے ان تمام کے تمام کم نکال باہر نکالیں گے کہ بتلاؤ تمہاری جان وہ کہاں بغاوتیں اور سرکشیاں، آج میرے سامنے دم مار کر دکھلاؤ. ایہم ہوا شدو، ہوا یہاں محذوف ہے کیونکہ ایہم اس کا صدر صلہ جو ہے یہ محذوف ہے. اتیا یہ عطایا اتو سے مصدر بھی ہو سکتا ہے اور آتن کی جمع بھی ہو سکتی ہے. تعلیلیں ان تمام چیزوں کی اسی طرح جس طرح باقی پیچھے تین چار تعلیلیں کر دی ہیں، تمام کے انداز تعلیلوں کا ایک ہی ہے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها تلیا، پھر ہم خوب جاننے والے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ لائق ہے اس جہنم کے، جہنم میں داخل ہونے کے اعتبار سے، چلی یا داخل ہونا، اس جہنم میں داخل ہونے کے کہ کون کون لائق ہیں یہ ہمیں تمام کا علم ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر اس آگ پر وارد ہونے والا ہے. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور ہے یہ وارد ہونا تیرے رب کا فیصلہ کیا ہوا. ہر ایک نے کیا نیک ہے، کیا بد ہے، کیا مرد ہے، کیا عورت ہے، تمام نے جہنت پر وارد ہونا ہے. ورود کا معنی دخول نہیں ہوتا بلکہ ورود، تو یہ وہی ہے کہ جو جہنم کے اوپر پل ہے اس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے. جو نیک ہیں وہ صحیح سلامت خیر و عافیت سے عبور کر کے آگے گزر جائیں گے، بعض جب وہ بجلی کے جھٹکے کی طرح، بعض تیز ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، بعض پیدل، بعض گرتے گرتے بےچارے کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے پہنچ جائیں گے، یعنی اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے. لیکن جو بد باغی قسم کے لوگ ہیں، سرکش قسم کے ہیں، تو جہنم کے اس پول کے اوپر ایسی کنڈیاں لگی ہوئی ہیں جاتے ہی انسان کو پکڑ کر اچھال کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے. تو یہ وارد ہونے سے یہ مراد ہے کہ اوپر سے مرور ہر ایک کا ہوگا، گزرنا ہر ایک نے نیک جب صحیح سلامت دوسری طرف چلے جائیں گے اور جو دوسرے اندر گر جائیں گے. تم ہیں نہیں، داخل کا معنی کرنا درست نہیں ہے کیونکہ تم میں سے ہر ایک جہنم میں داخل ہوگا، ہر ایک تو نہیں داخل ہوگا. ہاں بتا جو گناہگار ہیں وہ داخل ہوں گے، پھر وہ بعد نکلیں گے. لیکن اس کے اندر یہ تو نہیں مطلب کہ انبیاء صلحاء آسمان کو ہم داخل ہوں گے، تو وارد ہے برا وارد میں اوپر سے عبور مرور ہوگا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، پھر نجات دے دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وارد ہر ایک ہوگا تو نجات ان کو دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور چھوڑیں گے ظالموں کو انہیں اسی کے اندر گھٹنوں کے بل، اور ظالم جو ہے وہ لوٹ کھڑاتے ہوئے اندر جا گریں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری واضح آیات. قال الذين كفروا للذين آمنوا، تو کہتے ہیں کافر ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمانداروں کو کہتے ہیں. اي الفريقين خير مقام واحسن نديا، دو گروہوں میں سے یعنی ہم میں سے اور تم میں سے، دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے مرتبے کے لحاظ سے اور کون اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے؟ کہتا بتلاؤ بھی، ہم دونوں میں سے اچھا مرتبہ اور مقام کس کا ہے؟ بہترین مکان، بہترین رہنا سہنا، آؤ آنا جانا، یہ لوگوں کے ساتھ تعلقات، اس سے بہتر ہے مجلس کس کی زیادہ ہے؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں اس لیے بہتر ہم ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے امتوں کو، ہم احسن اساطاً ورئیا، وہ زیادہ اچھے سے ساز و سامان کے اعتبار سے اور نمود و نمائش کے اعتبار سے. اساطاً سامان، گھریلو استعمال کا جو سامان ہے، رئیا یہ نمود و نمائش دکھلاوے کے لیے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں، اساطاً جو استعمال کے لیے سامان، اور رئیا جو ایسے ڈیکوریشن کے لیے رکھی جاتی ہیں، استعمال والے نہیں ہوتے. یعنی اس سے پہلے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے ساز و سامان جمع کیے، بڑے خوبصورتی والی چیزوں کو جمع کیا، لیکن تمام کے تمام ہلاک کر دیے. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہہ دیجئے جو ہے گمراہی میں تو مولت رحمان اس کو مولت دیتا ہے. مولت دینا، فلیمدد یہ انشاء بمعنی خبر کی ہے، تو انشاء یعنی امر کا صیغہ لیکن خبر کے معنی میں ہوگا. جو کی ہے گمراہ، پس مولت دیتا اس کو رحمان مولت دینا. حتی اذا رعو ما یوعدون، یہاں تک جب وہ دیکھیں گے جس کا وعدہ کیا گیا، اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب یا قیامت، عذاب یا قیامت جس کا وعدہ دیا گیا، جب وہ اس کو دیکھیں گے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَقَامًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، ان قریب ہی وہ جان لیں گے کون ہے برا مرتبے کے لحاظ سے اور کون کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے. اب پوچھتے ہیں، ہاں بھی بتلاؤ، تم کہتے ہو کہ ہمیں یہ وعدے ہیں، ہمارے ساتھ کامیابیاں ہمیں ہوں گی، دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر جنتیں ملیں گی، بہاریں ملیں گی، تو ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اب رہنے سہنے کے اعتبار سے، بود و باش کے لحاظ سے، مجلس کے لحاظ سے یہ کون بہتر ہے؟ تو ان کو بتلائیے کہ پتا اس وقت چلے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی، اس وقت پتا چلے گا کہ مرتبے کے لحاظ سے کون اچھا ہے اور لشکر کس کا مضبوط اور کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت میں، ہدایت والوں کے ہدایت میں اور بڑھاتا ہے اور زیادہ کرتا ہے. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ، اور باقی رہنے والے صالح اعمال وہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک. ثَوَابًا خَيْرٌ مَّرَدًّا، بدلے ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، مردہ لوٹنے کے اعتبار سے، یعنی انجام کہ نیک صالح اعمال ہیں وہ ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہتر وہی ہے. اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا دیکھا آپ نے اس آدمی کو جس نے انکار کر دیا ہماری آیات کا؟ وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور کہنے لگا ضرور دیا جاؤں گا میں مال اور اولاد. اَتَّلَى الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ أَحَدًا، کیا جانچ کر دیکھ لیا اس نے غیب کو، غیب پر اس نے اطلاع پا لی ہے، یا پکڑ رکھا اس نے رحمان سے کوئی عہد، یا رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ ضرور اس کو مال اور اولادیں ملتی رہیں گی؟ اللہ، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتا ہے، جو باتیں منہ سے بکتا ہے ہم تمام لکھ رہے ہیں. فنمد له من العذاب مدا، اور بڑھائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو بڑھانا. ونارثه ما یقول، اور وارث بنیں گے ہم جو وہ کہہ رہا ہے، جن جو باتیں کہہ رہا ہے اس کے وارث ہم بنیں گے. کیا کہہ رہا؟ کہ اولاد اور مال مجھے ضرور دیا جائے گا، اور اس کی اولاد اور مال کے وارث ہم بننے والے ہیں. ونارثه، اور وارث بنیں گے ہم اس کے، ما یقول جو وہ باتیں کہتا ہے. یاتینا فردا، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا تن تنہا، نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی. سبب نزول اس کا یہ ہوا، بخاری مسلم کے اندر واقعہ ہے کہ آس بن وائل، یہ عمر بن آس ان کے جو باپ ہیں، آس بن وائل کافر تھے، مشرک تھے، مکہ کا چودھری تھا. تو مکے کے اندر ایک مسلمان غریب بیچارہ خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رہتے تھے، یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام، اور یہ ماہر سے کاریگر تھے، خباب بن عرب۔ تو آس بن وائل نے اسے تلوار بنوائی، بہترین قسم کی انہوں نے تلوار بنا کر دی۔ جب اس کا وہ قیمت لینے کے لیے، اپنے مزدوری لینے کے لیے اس کے پاس گئے، بھی میں نے تلوار بنا کر دی ہے تو اتنی میری مزدوری دیں، کہنے لگا اچھا مزدوری میں آپ کو دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اس کا انکار کرے گا تب میں نے مزدوری دینی ہے، ورنہ مزدوری نہیں ملے گی۔ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تو مار جائے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے، دوبارہ اٹھنے تک بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا، تو تیرے مرنے تک، مرنے کے بعد پھر دوبارہ پھر اٹھایا جائے، اس وقت تک بھی میں، مطلب قیامت تک، مقصد ان کا یہ تھا کہ میں قیامت تک اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا اچھا مرنے کے بعد میں دوبارہ بھی اٹھایا جاؤں گا؟ اچھا مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھایا گیا نا، اس وقت میرے پاس مال ہوگا، اولاد ہوگی، تو یہ تیرا پھر اسی وقت میں حساب دے دوں گا۔ تو یہ جو کہتا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے تو اسی وقت لے لینا نا، استہزاء بھی کیا اور اس کی مزدوری بھی دبا لی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیا دیکھا ہے آپ نے اس آدمی کو جس نے انکار کیا ہماری آیات کا اور کہتا کہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال بھی اور اولاد بھی؟ کیا اس نے غیب کو جانک لیا؟ اطلاع سمتا آ اطلاع، باب افتعال تھا، تو شروع میں جو حمزہ، یہ حمزہ استفہام کا ہے، تو ایک حمزہ کو گرا دیا، نفس کلمے کا حمزہ گرا دیا، اور دوسرا جو استفہام کا باقی ہے۔ کیا جانک لیا اس نے غیب پر کہ یہ جو کہتا ہے کہ مجھے مال ملے گا، اولاد ملے گی، اچھا اس کو غیب کا پتہ ہے آئندہ زمانے میں یہ تمام کچھ اس کو ملے گا؟ یا تو اس نے رحمان سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ اللہ نے اسے وعدہ کیا ہو کہ جناب میں آپ کو ضروری اس طرح مال بھی دولتوں سے نوازتا رہوں گا؟ ہرگز نہیں، جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کو بڑھائیں گے عذاب میں اور بڑھانا، کہ اس کی غلط باتوں کی وجہ سے عذاب اس کا اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جو یہ کہتا کہ مجھے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، ان تمام چیزوں کے تو وارث ہم بنیں گے، یہ تنگ تنہا آئے گا ہمارے پاس۔ وَاتَّحَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، بنا رکھے انہوں نے اللہ کے سوا آلیہ تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے عزہ، مددگار، مدد کرنے والے، یا عزت کا سبب بن جائیں۔ اللہ کے سوا اور آلیہ بنا لیے تاکہ ان کی عزت کا ذریعہ بنے یا ان کی مدد کا مددگار بن سکے، حالانکہ نہ وہ ان کی عزت کا سبب ہے بلکہ ذلت کا سبب۔ جتنی غیر اللہ کی عبادت زیادہ کریں گے اتنی ان کی لطریشن زیادہ ہوگی، عزت ہوئی ہے ان کی مذمت ہوئی، اور اسی طرح یہ سمجھتے کہ وہ ان کے مددگار بنیں گے تو جب اللہ کی گرفت پکڑائے گی تو پھر ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب ہی انکار کریں گے ان کی عبادت کا، کون ان کے معبودان، ان کے باطل معبود، جب وہ آگے سے انکار کریں گے کہ یہ ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے رہے، ان قریب وہ انکار کریں گے معبود بعبادتہم، ان عابدوں کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہوں گے وہ ان کے مخالف، اور الٹے ان کے مخالف ہوں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ان نامرادوں نے ہمیں شریک بنایا، ہم کوئی شریک نہیں تھے، ان کو پکڑ، ان کو جبر سزا دے، انہوں نے ہمیں شریک بنا لیا تھا، الٹے ان کے مخالف ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا تو نے دیکھا نہیں، بے شک ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو کافروں پر، بس امادہ کرتے ہیں ان کو، امادہ کرنا، تعزہم، اکسانا گناہوں پر، ہم کا شیاطین کو ان برے لوگوں پر، کافروں پر مسلط کرتے ہیں، ان کو برائیوں پر امادہ کرتے رہتے ہیں، اکساتے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، بس نہ جلدی کریں آپ ان پر عذاب کی، جلدی عذاب کا مطالبہ نہ کریں، انما نعد لہم عدا، بے شک ہم نے شمار کر رکھا ہے ان کو، شمار کرنا، ہم نے ایک ایک ان کے آدمی کو اور ان کے ایک ایک حرکات و سکنات کو شمار کر رکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کون کتنی سزا کا مستحق ہے، اس لیے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی ان کو ایسی گرفت میں لینے والے ہیں، یہ یاد رکھیں گے. سو ایسے نے ہم نے شمار کر رکھا ان کو، شمار کرنا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو جد اکٹھا کریں گے ہم متقین کو رحمان کی طرف، وفد اس حال میں کہ وفد میں ہوں گے، جماعت در جماعت. وفد کہتے ہیں جو سوار، سواروں سواریوں پر سوار ہو کر کچھ مل کر لوگ آئے، وہ ہوتا وفد. تو یہ رحمان کی طرف متقین لوگ جو ہے وہ بہترین قسم کی سواریوں پر رف رف، اور بہترین قسم کے جنت کی جو سواریاں ان کے پاس سوار کر کے اللہ کے رحمان کے سامنے لائے جائیں گے. اور ان کے برعکس دوسرے، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، ہانکے جائیں گے مجرم لوگ جہنم کی طرف، اس حال میں کو پیاسے اونٹ کی طرح ہوں گے، پیاسے جانوروں کی طرح. وردا نا پیاسے جانوروں کا با کر پانی کی طرف جانا، وردا یہ وارد کی جمع، نسوق پیچھے ڈنڈے مار مار کر جانوروں کو بگانا، ہانکنا. ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف، اس حال میں کہ وہ پیاسے جانوروں کا گاٹ کی طرف آنے کی طرح ہوں گے. لا یملکون الشفاۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں مالک و سفارش کے مگر جس نے پکڑا ہے رحمان سے عہد، جس نے رحمان سے عہد لے لیا ہے، عہد پختہ کر لیا ہے، وہی شفاعت کا مالک ہوگا. اس کے دو مطلب، ایک تو یہ سفارش اسی کی ہوگی جس نے اپنے آپ کو مستحق سفارش بنا لیا ہو، اپنے آپ کو سفارش کو مستحق بنایا ہو، سفارش صرف اسی کی ہوگی. اور وہ کون ہے؟ جس نے شرک اور کفر کا انکار کیا، شرک اور کفر کو قریب نہ آنے دیا، اور کلمہ توحید کا اقرار کیا، اور اس پر ہمیشہ کار بند رہا. تو جو ایسا آدمی ہے کہ عقیدہ صحیح ہے، اعمال بھی ہیں، چلو چھوٹے بہت سال کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ایسے آدمی نے اپنے آپ کو سفارش کا مستحق بنا لیا ہے، ایسے آدمی کی سفارش بھی ہوگی. دوسرا، سفارش وہ کریں گے جنہیں دربار الہی سے اجازت ملے گی، نہ کہ یہ جھوٹے معبود جن کے بارے میں تم عقیدہ رکھے بیٹھے ہو تو ہماری سفارش کریں گے. نہیں ہے مالک و سفارش کرنے کے مگر جنہوں نے رحمان سے عہد کر رکھا ہے، کون سا کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پوری زندگی کار بند رہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا رکھی. لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم آئے ہو بہت سخت چیز کو، بڑی بھاری چیز کو، اتنی بھاری چیز کہ تقاض السماوات و یتکسرن منہ، قریب ایک آسمان پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے. یہ کہنا کہ رحمان نے اولاد بنائی اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وطن شک کل ارد ہو، اور زمین جائے شک ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر. اتنا سخت کلمہ ہے کہ آسمان جو وہ بھی ریزے ریزے ہو کے گر جائے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ جو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے. کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ پکارو تم رحمان کی اولاد، یہ کہ کہو تم کہ رحمان کے لیے اولاد ہے. اتنا سخت یہ جملہ ہے کہ پورا کا پورا یہ نظام یا زمین و آسمان کو تم بہت برباد ہو سکتا ہے. فما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، نہیں ہے لائق رحمان کو بنائے اولاد، اس کا اولاد کی کیا ضرورت، کیونکہ تمام زمین و آسمان کی مخلوق اس کے غلام، اس کا اولاد کی کیا ضرورت. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے ان نافیہ ما کے معنی میں، نہیں ہے تمام کچھ جو آسمان و زمینوں میں مگر آنے والا اور رحمان کے پاس عبد بن کر، تمام کا تمام اللہ کے سامنے غلام اور عبد بن کر اس کے سامنے آنے والا ہے. اور جو عبد ہوتا ہے وہ ابن نہیں ہوا کرتا، عبد کبھی ابن نہیں ہوتا اور ابن کبھی عبد نہیں ہوتا. عبد کہتے ہیں غلام کو، اور بیٹا بھی کبھی غلام بنا ہے، بیٹا تو آزاد ہوتا ہے، تو بیٹا غلام نہیں بن سکتا اور غلام کبھی بیٹا نہیں بن سکتا. جب تمام سے تمام مخلوق جو زمین و آسمان میں ہے تمام رحمان کے سامنے عبد ہیں، تو تم نے ابن کیسے بنا لیا. لقد احصاهم وعدهم عدا، تحقیق گیر رکھا ہے اس نے ان کو، اور شمار کر رکھا ہے، شمار کرنا اللہ تعالیٰ نے تمام کا احاطہ کیا ہوا، تمام اس کی گراؤ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، تمام اس کے لپیٹ میں ہے، اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَ فَرْدًا، ہر ایک آنے والا اس کے پاس قیامت کے دن الگ الگ، ہر ایک ایک ایک کر کے آئے گا، پھر نہ کوئی جماعتیں ہوں گی، نہ کوئی گروہ ہوں گے، نہ وہ جتے ہوں گے جن پر بڑا فخر اور ناز ہے، ہر ایک نے ایک ایک نے آ کر اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب کرنا ہوگا۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب ہی کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت، ان کے لیے رحمان محبت اور دوستیاں کر دے گا۔ نیک اعمال، صحیح عقیدے کی وجہ سے، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، تو ان کی آپس میں اللہ تعالیٰ پیار اور محبتیں کر دے گا۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے اس کے اچھے اور نیک اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ آسمانوں میں اعلان کر دو میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی تمام اسے محبت کرو۔ چنانچہ کہ اللہ محبت کرتا ہے، تمام فرشتے بھی اسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر زمین پر آ کر وہ منادی کرتا ہے، فرشتہ زمین پر آ کر منادی کرتا ہے کہ فلاں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی اسے محبت کرو، پھر زمین والے بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ جو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کئی وہ افراد ہیں، لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعارف نہیں، صرف ایک دینی تعلق ہے، ایک مشرق میں رہتا ہے، ایک مغرب میں رہتا ہے، یہ ہزاروں میلوں کے فاصلے ہیں، لیکن ایک عقیدہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبتیں ہیں۔ اب آپ جو ہے کتنی آپ کے دل کے اندر یہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہم ہیں عبد الرحمان سدیس، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو، ہم ان سے مصافحہ کریں، حالانکہ نہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے، نہ اس نے کوئی ہمیں انعام دے دینا ہے، نہ کوئی دنیاوی، صرف ایک دینی وجہ سے۔ اسی طرح کوئی مغرب میں، کوئی مشرق میں، دور دراز کے ممالک میں رہتے ہیں، پیار اور دینی ایک عقیدہ اور ایک نظریہ ہونے کی وجہ سے دل میں محبت اور عقیدتیں ہیں، لیکن ایک وہ اگر ہمارا ہمسایا ہے، رشتہ دار ہے، اور بڑے گہرے تعلق ہیں، خونی رشتہ ہے، لیکن عقیدہ نہیں ملتا، اس کے ساتھ ہم سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اس کے گھر جانا بھی پسند نہیں کرتے، شادی گمی میں شریک ہونا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، تو ان قریب ہی کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبتیں اور پیار ڈال دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، آسان کیا ہے ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر تاکہ بشارتیں سنائیں اس کے ساتھ متقین کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈرائیں اس کے ساتھ قوم جھگڑالو کو، جھگڑنے والی جو ہر بات میں باس ہی باس، کیا عقیدے کی بات ہو، رسالت کی ہو، قرآن کی ہو، حشر نشر کی ہو، کوئی بھی بات ہو، انہوں نے آگے جھگڑا ڈالنا، ضدی قسم کے لوگ۔ وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے قوموں کو، ہل تحس منہم من احد، کیا محسوس کرتے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی، او تسمع لهم ركزا، یا سنتے ہیں آپ ان کی آہٹ بھی، ان سے پہلے کتنی قومیں گزری، آج ان کی کوئی آہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، کسی ایک کا ان کا تمام تباہ و برباد کر دیے، ختم کر دیے، دیکھو قبریں قبریں پڑی ہیں، کتنے ایکڑوں کے اندر، ہر سال جا کر دیکھے کتنے اضافے ہو گئے تھے، تمام کے تمام شہر خاموشاں بنا ہوا ہے، اسی طرح ہر ایک نے ہونا ہے۔ سورہ نیل ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ولادت کے احوال وہ تفصیل سے بیان ہوئے، تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو نصیحت کرنا، یہ بھی اس کا اندر اس کا تذکرہ ہوا، نمبر چار قصرت زواجر، بڑی تنبیہ اور زجر و توبیخ اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے، جو اللہ کے احکام کی بغاوت اور نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اور پانچواں اللہ تعالیٰ کی طرح اولاد کی نسبت کرنا انتہائی گھناؤنا جرم، انتہائی کبیر جرم ہے، اتنا سخت جرم ہے کہ زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتی ہیں، اتنا سخت کلمہ ہے۔ اور چھٹی شفاعت قہری کی نفی ہے کہ جبرن اللہ تعالیٰ سے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کتنا بھی کوئی ولایت کے اعلیٰ درجے کو، مگر جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا، ورنہ کوئی بھی اللہ کے سامنے زبان کو حرکت دینے کی، زبان کو جنبش دینے کی طاقت نہ رکھے گا۔